أي إسوا الحديث دوار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مالك أنت أنس دير سلطنة ديتنا جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد غمر آريانس عشولو تانستغى پیغمبر علی صلوات و سلام مجدی گیبی انا اوت مجدی چوحات سان یستی حات سان اغونگا ها حد قولق دیر فزجره الناس نخ چون دود بیل بلیر از ستو بیل بلیر ستو غرتیر از فنهاهم النبی صلی الله علیه و سلم تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای ستو غیر چخل بل ای نخ ای اصحاب شه اش سو تیر تو عد اي ايلرت وتلك فلما قضى بوله تاق استجشي حد قوق دين والجي امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه استجشي حد قوق دين والجي بيغمر عليه الصلاة والسلام ويدر جحا خيدا ايتر تاق اخي اتمتك تدو اهترتو اتمتك دوت اهترتو اشت حديث دو هر انسا دير اسقلتنا ديتن دو الحديث وق حديث عدوترغا لاتا حق قطعت اندر موخل ديز دو يقيل چو اسن يل چو بيوخلار لشل چو منخا لاتا دات اندر موخل ديز دو حديث عدوترغ غمر آريانس عش بلنخ علم خوش يهم عاموش يهم دوش شي تخلا وند عجو شا غالحا ييرتشكا عش بوت ديلا شين اتو بل بل جخا شين جدا جو بج با جو شين امكل شي جو اتو بل بل جخا اش دائم داس ليلش عش بلنخ لطن ديلا تا شوگ نخلش عمر آریانس یوخا شیلا مخبلش اشتیلش متی عشقلری تر شین تا عمل شوگیلش شی قیتم بود شی هما خوش بود خلش اشت بولج نخ خد استگوین خلا پیغمبر علیه سات سام ولچی تن مجدچو اخ پیغمبر صلی الله علیه و سلم تن اصحابش مجدچو خبلش استگش هچو ولچی مجدک تانیسته ح حد قوق دو وحینه مجدك جوع يهم دمك شدوتي خوش تخلطون شين استخا ارنا مجدك قيول اري سن يومتش قيول متك سن يومتش اغوك دا واحين از مجدك شد سخينا حا هند سن كتش دين شين بوغا احتوغن ان شدول شين خز كتش دين دوش بوغ تس كوز شدول شما تخلا سخينا حا مجدك شد تينق مجدك تينق بوبور خلا لاتن خلا اوت بوبور تحاوت لاتن تحلامز ديش خلا سخينا مجدك شد اقشین اهم خوش وچ اهم اش دمکش دوتی تا خوش خلوچ استاگ چوی اینه مجدک چه ها تن اون گه تنیسته ها اغوق ده از وحی اینه ای وحی چی پیغمبر علیه سات السلام عش بلو اصعب شد تحود دتون از ستو دگه تون محوق شد دودیش تحود دقتون تا پیغمبر علیه سات السلام عدیت علیس مسستی علیس هند علی ات سعی ول ول چول ده از ستی خیر دل زی از والات عدویترال دق دل دیل. موخیر دو استاق. از والات عدویترال دق موخ دو از ستای چی خیر دل زیه. چقدر ها شا یوک اخوهقی چی حد قا دست در جو تر لور چو. ات مجدک چوح. اغوک دیشول شا از ستو وقی چی حلغوت شوحو شیزا دست در جو تر لو چو ای دست دیت تر لو چو ای تدمش ات حد قا. مثلا اقشولغ دل ها شين تي ح احد دست درجه تر لوچو شي هم ش بيخ تر لوچو اق چول سو نه خ غوق د ول ول چول تي اس ات سي چي چون مخ شلينه زي خير دو غوق د ول ول ول احد غوق د ول ول چول تي اس ات سي چي يو قر ده قي چي مخ شلينه زي خل تر لو زي خل از دي کلور شوم دات اي غوق د ول ول ول از ادويتچ يو قر چ وقش از ادويتچ خلش دو زينل ال سم دو اق از اس ات ور زي غوق دچ خینه آت شین تن متی غوق دیر دو تا از سه تا چی تو از مجدی چه حد دس در جو تر لطو است اکنون شین زی خلا تر لطو شین بدرش تیو خند تیو خند دو خر بیخدن خلا تر لطو یه بیخد تر لطو چون دل ازی آلسم دل دل هر کزیگ دل زی لا لینه ای کزیگ دل زی خلا خلایتینه ایت علت دق دل زی دخ تو خیتین پیغمبر علیه سات و سلام تو سونخه ای هم خلا را سونخه تا هم تخو شول چون گرت دلچ هم تخو شت دوش ول چون گرت عدل چی چون دود تا دیزی خواهد شخلا پیغمبر علیه سات و سلام چون چو گرت سویزی چون دود تا دیزی اخ از و استقلار سویزی هم عامو دیزی چون نه دود تا دیش محت سعیق شغوت سیش پرغت چون عامو دیزی خواهد شخلا پیغمبر علیه سات و سلام چون دل چون دود تا دیش از یوق اخت سواقیش از ول چو دیها تاوی در جاخی ده ایدینه پیغمبر علیه سات و سلام ایخی تو حد قوق دینج ات مدیت ادوات دیدین. Otsdag hat hoch den Jolch, ots met dikt edwat teitin, ichi Peygamber alayhissalatu wassalam. Tai hun din wolstag, shint eqiqina, Peygamber alayhissalatu wassalam, isht heikhir din tsundaq. Ba'dol shahog majdik shkaha, ihat gulqa, tsuldaq dol gulqa, demik shdats. Alla tsutsung. Majdik sh, del haqwarna du, lamas darna du, kuran diyasharna du al. Dowtsa din tsutsung, chiha tsabina tsu is, ata wo huma tsaditin tsu tsunga taqiqina isht i ruq din wallat ish sota binatqa taq it taqiqina tsunna hiqir din qtsu qitin qtsu majdik shka ha ihat qulqa tsuldoq dolqa demek shta tsar majdik shtu huma din dat majdik shu ha hu demek shtu majdik shten din du alchi del haq warna adulamas darna du quran di sharna du alchu Ишт кейд мерзе пыргат доуца деш чиха цевеш гоуга цеш кытайна из Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Та и Пайгамбар алейхиссалату вассалам шит иш дика кейда хил хилларна отстага эл хилла цултах. Я Аллах иш дуадин халлах цу я Аллах шех Мухаммад ха кын гытан биах тойши цан кытанна кын гытан ма биах. Иш дуадин халла цу. Дел ялч алейхиссалату вассалам шит иш кейд хил хилар гиндел. وجبل أصحاب شين دودش شحو الدلة تارغون شين دلة أبايا مر عليه سات السلام شيته إشت كيد خل دل إشت قيتو مميز شاتو قيتين دلة إشت دعدين خل أتستق شخ محمد خاق إن هي تنبيح تخيشن تحن قيت قيت عنا خاق إن هي تنبيح حال لأق بيخ دل دلات تأخل تأخيد وترت تنلوش دو إذا أنوش خلر قويت وينا هكو حديثو مثلا حد تلات عن لاتن ته مثلا إي لاتا تند ديش دو تانس أن يوج مت تعليل ولو شتو كس تو تخل ته خدوة ترتا حد خل دوج مت تي خدوة ترتا إي لاتا تنوش دو إش دينا إز بيامر عليه سعادة السلام أز مجدك شوح تاق نقع سنة بيوخ لور شل إهم إي نجس يل هما أز لات يسين ياتح إز خل جمتي تخدوة تجحاني تنوش دو إي لاتا نقع سنة إي بيوخ لور شل هم أز لات يلح مثلا قد لح يقيهم يلح إذا أتير دعيقنا سايت إذا أتهم أتلاتير دعيقنا أقصد تخلوت خدوة ديز أق أدم حد بيو خلر نجس خلر إذا لامزن تنس خلر تنقصن ويش خلر قويت وينا أقو حديثو من دلج بيامر عليه الصلاة والسلام سيخ سايت سيخي أتو حد قن تخلوت إدوة تنسو إسلا بيو دات حالي ست دوتر دات رسو أق كزق دولج زيته دق دول زي دوخ توخ ديش شغلر قويت وينو قديسو مجدك شو حد قلق در حارم دو إذا شريعة تعوو دلهم دو زيلار لش دلهم دو إز هتي غوق دو ولويل وال إستق تار ساتين خلاحة إز ساتور خير دول زي ألسم خير در إز والات عدويت شولا إز والات عدويت شولا دول زي كزيك خير در تار إي ساتين خلاحة خير دول زينال چون دیل جیم دلچ ووچ هومنت دق دل ووهم دخت وقنا تیگه پیغمبر علیه سات السلام جیمچ ووچ هومنت کزیک دلچ ووچ هومنت دق دک دخت وقنا پیغمبر علیه سات السلام تا ای هما این تو دیوترگه این تو الدرگه کزیک دلچ زیته دق دل زیه دخت و خر باخوگه ایزا بسول دینی را تبق ویو بسول دین علیه تبق و نخ تبق ویو ایز نگه سن نشین زینخ تدرگ خرج دیش شغله شین زینخ تادر خرج دیش دلخ اشی زیدو و چین زینخ تاق دکده دیش دو قینق بات اشی ازی تخلی تشه قیده هم دو چویز تستگ و چین زینخ تاق دکده دیش تاق دکده خرج چه وال شویز اگه تو ده دیزر کودو الچی جیم نیگ خرجر چه دک نیگ دوخ دوخ دیز یا ویشت الچی جیم چ زیه چه دک نیگ دوخ دوخ دیز İşte bu sultini ha ça bakoyuz. Bu sultini bakoyuz ha ça bakoyuz. Taqı məcdigi lirin bu bezer büyüklor çümdak üçlər de dezer, çın da dezer qoyt oyna hadis o. Məcdik çu ha ça büyüxum nislah, ça nəcəs olhum ça çən yoxum nislah ha izə sixon dayaq dezer re da çən yezer qoyt oyna çu hadis o Peygamber aleyhissalatu vesselam sixə da deyənə ixi oçu lattə tedotdə edən xılır o. تاق هم چه خوش چه دوش قیتن باید شوال چون گرد تاق دل چی چون دوده چه دیزر ری چون اید مرز خلویزر ری گویت وینو قدیسو از عامر سیخ چلوش پرغت خل دیز چی خا چه ویش دو چه دیش غوغا چه یش ات خل دیز چه هم چه خوش ورگه چه دوش ورگه عامر چون گرد تاق هم دل لیر ال دوده چه دیز چو گرد تاق چه ویز برغت سيختلوش أتى بولجني قتى عامو يز إسحيخر دا ديستون بيغمر عليه الصلاة والسلام أتو حديثي حا مدر حيخر مدر أقى بيغمر عليه الصلاة والسلام آمالش ديك خلخلر دوزوين وق حديثي إذا خزغلق دوش خلخلر دوزوين إذا كيد مرز خلخلر دوزوين ودلهم ستوش خينا حا إذا حقلي خلخلر قويتوين أتو حديثو ودلهم ستوش خينا ودلهم مدي أولش خينا حا حقلي خلخلر إز شو غير شو تغير تين إز دوت دينا تو محت حقتو حقلي خلا إز كيد مرز خلا إز نيس نيق خارجين تو ودلهم ستوارنا طوي چن اختر دل دیشتو پیغمبر علی صلوات السلام وینا مسل دل دی چنگر مسل یت دیشتو وای هند چی دال از و اتر بحنی خص بحندو ویگ چنخ مسل یت اتر یا از وینا مسل خلیتر دلیره قین هیتم ماشاءالله خلدوچن